Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 24 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Po co ten krzyk? Po co ta złość? Podłego wina dawno mam już dość. A zakręcona miłość ta, a wszystko twoje, twoje na. Ciepły, czysty deszcz, co zmywa rany. Coś nam uciekło, pękło coś w nas. Chciałaś mieć wszystko, co teraz masz. Mydlana kula, pusta i piękna, pęknie za chwilę, zniknie namiętność. A zakręcona miłość ta, a wszystko twoje, twoje na. O ciepły, czysty deszcz, co zmywa rany. To jeszcze jedno nagranie na N, na koniec, na początek, jak niektórzy mówią, tej godziny. To oczywiście kasa chorych. No, zapowiedzi są dotyczące likwidacji NFZ-u, więc być może i kasa chorych wróci. No, my tak koncertowo liczylibyśmy na fantastyczne ich występy. Witamy serdecznie Państwa w nowym dniu. Jakże miło zapowiedzieć, że piątek przed nami, słońce obudzi się. No, za chwilkę usłyszymy w prognozie pogody, mimo że pochmurno, deszczowo i śnieżnie, to jednak z przejaśnieniami, więc te pierwsze promienie słoneczne być może do nas dotrą. Słońce obudzi się po godzinie 6.30, zajdzie po 17.00, no a dzień potrwa już ponad 10,5 godziny. Imieniny Bogusza, Macieja, Modesta i Sergiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i jakże miło zapowiadać tenże nowy dzień, kiedy to właśnie z samej nazwy już brzmi jakże optymistycznie. Piątek, 24 dzień lutego. 5 minut po godzinie 5.00. Witamy Państwa, mówimy dzień dobry, a jako że dziś imieniny Macieja, zaśpiewa i zagra Maciej Maleńczuk. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. When I'm gone. Aha. When I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha. Gdy odejdę stąd, da. Sześć i pół po piątej. Pan synoptyk gotowy? Gotowy, proszę bardzo. Nie, bo tak jeszcze ostatniego pączka, zdaje się, ostatnią połóweczkę jeszcze kończył. Dziś pochmurno popada deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg. Uwaga, lokalnie możliwe burze, ale także i w dzień większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, z samego rana zwiększający uczucie chłodu. No zresztą w dzień też, bo na zachodzie miejscami rano w porywach do 100, a wysoko w górach do 130 km na godzinę. Na szczęście w ciągu dnia wiatr stopniowo słabnący, ale miejscami możliwe także, szczególnie na południu kraju, tam gdzie sporo śniegu jeszcze możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie niskie, ale szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 980 hektopaskali, a na termometrach dziś od plus 2 stopni nad samym morzem, 4-5 stopni w centrum, do plus 7 na krańcach południowych. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Na pewno w serwisach informacyjnych będziemy mówili o trzecim dniu posiedzenia Sejmu. Ten trzeci dzień dzisiejszy rozpocznie blok głosowań. O godzinie 14 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbędzie się uroczystość upamiętniająca wydanie w 1927 roku przez ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Sładkowskiego okulnika, w którym ogłoszono Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski. O obchodach 90. rocznicy tego wydarzenia z pewnością dziś także na trójkowej antenie. Z kolei o 15 w Warszawie zostanie podpisane porozumienie o współpracy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z Instytutem Pamięci Narodowej. A na świecie nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani złoży wizytę w Berlinie. Spotka się m.in. z kanclerz oraz prezydentem. Maszyniści madryckiego metra rozpoczynają dziś strajk. Chcą, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał ich choroby zawodowe. Ostrzegają, że dopóki nie zawrą porozumienia z dyrekcją metra, będą strajkować w każdy piątek. W Bułgarii rozpocznie się kampania przed zaplanowanymi na 26 marca przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. W Rio de Janeiro zacznie się finał słynnego karnawału, a w Paryżu wieczorem odbędzie się ceremonia rozdania Cezarów. Te prestiżowe nagrody francuskiej kinematografii, zwane często francuskimi Oscarami, będą wręczane po raz 42. Większość z tych wydarzeń pozostałe, również o których nie mówimy, nie zapowiadamy z samego rana w serwisach informacyjnych, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy na budziku 12,5 minuty po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Bieszczady. Też na nasłuchu i pan Paweł, który prosi o wpis na listę. Pomiarowy, geofizyczny pan Paweł. Bardzo serdecznie witamy. Pan Łukasz z wietrznego i sennego Poznania również z nami. Bardzo się cieszymy. Pan Krzysztof w drodze do pracy również kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pani Bożena, pani Magda z Żywiecczyzny i pan Stefan, nasz ukochany autor, czy współautor kalendarza świąt osobliwych. Dziś ponoć Dzień Sardynki oraz Piątek. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za te sygnały. Mogą państwo także w dalszej części budzikowego spotkania podpisywać listę piątkową o bucności. 16 po piątej, szelest prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że tak wielu księgarni jak w ubiegłym roku nie ubyło od co najmniej 6 lat. To efekt fatalnych wyników czytelnictwa Polaków, ale również coraz silniejszej konkurencji internetowej czy sieci hipermarketów. W ubiegłym roku z urzędowych rejestrów zniknęło ponad 500 księgarni, a ich liczba spadła do 4400. Z tego wedle szacunków aktywnie działa na rynku około 2700. Reszta to tak zwane firmy uśpione z zawieszoną działalnością. Przyczyn spadku liczby księgarni upatruje się nie tylko w katastrofalnym poziomie czytelnictwa w polskim społeczeństwie. Nie bez znaczenia jest również to, że Polacy coraz częściej zamiast w księgarniach książki kupują w sklepach internetowych. W ostatnim czasie po niższych cenach książki można także kupić w największych w Polsce dyskontach czy hipermarketach. O odpływających klientach, którzy zdziesiątkowali księgarnie w Polsce, dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu. O tym, że firmy tworzą coraz więcej etatów, a dobra koniunktura i zmiany w przepisach wypychają umowy cywilnoprawne z rynku pracy. Z badań aktywności ekonomicznej wynika, że w czwartym kwartale liczba osób bez pracy spadła poniżej miliona, a stopa bezrobocia obniżyła się do 5,5%. Spadek odsetka bezrobotnych dotyczył wszystkich, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Przeciętny czas poszukiwania pracy, chociaż nadal jest długi, skrócił się wyraźnie z 11 miesięcy przed rokiem do niespełna 10 miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła do ponad 220 tysięcy, czyli o prawie 2,5% w ujęciu rocznym. W tym samym czasie liczba pracowników na umowach cywilnoprawnych i innych mniej stabilnych formach zatrudnienia zmniejszyła się o 3%. Najmocniej w historii badania. Pojawienie się trendu zamiana tak zwanych umów śmieciowych w etaty już w ubiegłym roku przewidywał Narodowy Bank Polski po obserwowanych w latach 2014-15 zwyżkach liczby umów na czas określony. Teraz sytuacja się odwraca. Przybywa stabilnej pracy, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według gazety projekt ten oznaczony jest datą 22 lutego i został skierowany do konsultacji. Jest to zmieniona wersja rządowego projektu z końca stycznia. Według jego zapisów ma zostać przerwana obecna kadencja KRS i wybrany nowy skład sędziowski. Dziennik dodaje, że sędziów do KRS nie będzie wybierało zgromadzenie sędziowskie, lecz posłowie. Kandydatury zostaną przedstawione przez marszałka Sejmu na podstawie propozycji przynajmniej 50 posłów. Zatem o tym, którzy spośród zaproponowanych kandydatów zostaną wybrani w skład KRS, zdecyduje większość sejmowa. Kolejną kwestią uwzględnioną w nowelizacji jest zmniejszenie o połowę wynagrodzeń i dodatku za przepracowane lata dla sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku z powodów zdrowotnych. O zmianach w KRS dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że do ciekawych, kolorowych tytułów jeszcze wrócimy w porannym piątkowym. Zapraszamy. 19 minut po godzinie 5, teraz Mela Koteluka, za chwilę data z trójkowego muzycznego kalendarza. Jak myślisz, czy map nie ma, bo wszystko się zmienia, w tym ja i ty. Czujność wzmóż uprasza się o nowych map, sporządzanie na próżno. dłoni jabłek postrącanych przez niewinny wiatr. Nie spadniemy daleko od siebie, przeobrażenie to kolejny krok. Mówisz, wczuwam się w twoją drogę, jestem w tym samym położeniu. Minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 24 lutego. W 1885 roku urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz, pisarz, malarz, filozof, twórca teorii czystej formy, autor dramatów, także malarskich kompozycji fantastyczno-symbolicznych oraz portretów. Dziś 132. rocznica urodzin Witkacego. W 1938 roku w zakładach DuPonta w Arlington w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy wyrób z nylonu, który zastosowano jako włosie do szczoteczek do zębów. Rok 1938. No, może i łaskawiej spojrzymy dziś na mycie zębów przy porannej toalecie. No, myślę, to taki przytyk do milusińskich, którzy to niespecjalnie lubią to zajęcie, szczególnie po śniadaniu. 75 lat temu Głos Ameryki rozpoczął nadawanie audycji w języku polskim i nieprzerwanie emitował je przez ponad 60 lat, a ostatnią audycją z Waszyngtonu przeprowadzono przez Wojciecha Żółwniaka została nadana 27 lutego 2004 roku. W 1963 roku Edward Makula zdobył tytuł Mistrza Świata na szybowcowych Mistrzostwach Świata w Argentynie. Dodajmy też, że tytuł wicemistrza otrzymał drugi Polak Jerzy Popiel. Ćwierć wieku temu opublikowano informację o odkryciu nowego typu gwiazd, tak zwanych niebieskich gwiazd, przez astronomów Uniwersytetu Warszawskiego, doktora Janusza Kałużnego i doktora Andrzeja Udalskiego. A w roku 1993 zmarł Bobby Moore, legendarny angielski piłkarz, kapitan reprezentacji angielskiej, która to w 1966 roku zdobyła tytuł Mistrza Świata. Pora na muzyczne kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1975. 42 lata temu został wydany podwójny album Led Zeppelin Physical Gravity. Sięgamy po numer 5 z płyty pierwszej. Yeah. a ja pamiętam, dodaje pan Jacek, mój bezcenny skarb. Tak właśnie, pierwsza płyta, strona druga, numer drugi. No, na kompakcie to już spośród tych dwóch płyt właśnie kompaktowych, numerek piąty. Bardzo pięknie dziękuję za pamięć i fantastyczne wspomnienia z Krakowa od pana Jacka informacja. No, sięgnęliśmy po nagranie Trample Under Foot Led Zeppelin, ponieważ dziś 42. rocznica wydania tego właśnie podwójnego albumu Physical Gravity, z którego pochodziło to nagranie. 5:30 i prognoza pogody. Nic nowego, drogi panie, nic nowego, chociaż z drugiej strony być może to zapowiedź wiosny, jak informuje pani Magda z Beskidów. No, czy to wiosna? No, na pewno halny, ale i upał plus 9 z samego rana. Mocno wieje, do tego pada. Dziś pochmurno i będzie padał deszcz, nie tylko deszcz, ale także deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, lokalnie możliwe burze, ale i większe przejaśnienia, więc jest szansa. No, przy tak silnym wietrze zachodnim i północno-zachodnim na zachodzie kraju rano w porywach do 100, a w górach nawet do 130 km na godzinę. W ciągu dnia wiatr stopniowo słabnący. Miejscami możliwe zawieje śnieżne, szczególnie na Pogórzu i w górach. Ciśnienie szybko rośnie, niskie w południe w Warszawie wyniesie 980 hektopaskali, a temperatura w dzień od plus 2 nad samym morzem, 4-5 stopni w centrum, najwyższa na krańcach południowych do plus 7. Steve Miller Band w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Leniego Turnera, basisty m.in. tej formacji. Artysta urodził się w 1947 roku, zmarł w roku 2013. Sięgamy po urodzonych 24 lutego, rocznik 1942, a więc 75 lat kończy dziś Paul Jones. Thank you. państwo chwalą za fantastyczne bluesowe granie. Nie, dopiero po szóstej to się zacznie. Już widziałem kuferek pana Wojtka z fantastycznymi płytami. 75 lat kończy dziś Paul Jones, a 67 George Thorogood. Muzyk rockowy i rzecz jasna także bluesowy. Pan Waldek z Krasnego Stawu. Bardzo prawdziwe słowa, no, tak bym powiedział poniekąd. Albo pan świsnął płytki panu Wojtkowi,

Pani Martyna Jakubowicz, jeśli chcesz z kogoś kpić dziś urodzinowo, na urodziny artystki, składamy najlepsze życzenia. W budzikowym gronie pan Tomasz, jak zwykle, jak co dzień parzący kawę dla naszego grona z Katowic. Słowo dziś pączek i pączuń odmieniamy na piątunie. Bardzo się cieszę, pani Ania z Gliwic. Co prawda był smaczny sen, ale potem poranny sprint już w autobusie do pracy. Bardzo się cieszymy. Pan Karol mobilnie też z nami i pan Darek z Bolesławca. Zdaje się, że pan Darek taki obudzony już w 100%. Myślał, że to po godzinie 6:00 takim blusiarem pan Wojtek, ale jeszcze będzie szansa na spotkanie z fantastyczną muzyką. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Pan Tomek z Miechowa o tym, że wieje, właśnie uważajmy, bardzo silny wiatr, co prawda w dzień słabnący, o tym w prognozie pogody będzie, ale jednak z samego rana zwiększające uczucie chłodu i także to miejmy na uwadze, szykując się do pracy. Piątek 24 lutego przed nami, słońce obudzi się po 6:30, zajdzie już po 7:00. A dziś imieniny Bogusza, Macieja, Modesta i Sergiusza. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Na budziku za 7,5 minuty 6:00. Some days are hot, some days are light. dość. W nocy z niedzieli na poniedziałek gala Oscarów, zatem my w Budziku usłyszymy się we wtorek. Dobrego weekendu i pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia do wtorku, za 4 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach piątkowe poranne zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Dobrego piątku, do usłyszenia.